Book 2 39 39 تعطل السيارة أفتوموبيلسكا نزغودا أفتوموبيلسكا نزغودا أين توجد أقرب محطة وقود؟ Каде е следната бензинска пумпа? Каде е следната бензинска пумпа? Мај ажал мубеншир. Јас имам една дупната гума. Јас имам една дупната гума. Ел јумкинука тагиир ел итар? Дали можете да го промените тркалото? Дали можете да го промените тркалото? Ахтаж аддат литрат дизел. Потребни ми се неколку литра дизел. Потребни ми се неколку литра дизел. Лейса маи бензин бил мрра. Немам повеќе бензин. Немам повеќе бензин. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ إمتى لي резервна туба؟ إمتى لي резервна туба؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Каде можам да телефонирам؟ Каде можам да телефонирам؟ أحتاج لخدمة سحب السيارة. Ми треба влечна служба. Ми треба влечна служба. أبحث عن كراج تصليح. Барам една работилница. Барам една работилница. لقد وقع حادث سيارة. Се случи сообраќајна несреќа. Се случи сообраќајна несреќа. Ајне јужад акраб телефон? Каде е најблискиот телефон? Каде е најблискиот телефон? Хел маака жауал? Имате ли мобилен со себе? Имате ли мобилен со себе? نحتاج إلى مساعدة. Потребна ни е помош. Потребна ни е помош. أتصل بطبيب. Повикајте еден лекар. Повикајте еден лекар. أتصل بالشرطة. Повикајте ја полицијата. Повикајте ја полицијата. رخصك من فضلك. Вашите документи, ве молам. Вашите документи, ве молам. رخصك القيادة من فضلك. Вашата возачка дозвола, ве молам. Вашата возачка дозвола, ве молам. رخصة السيارة من فضلك. Вашата сообраќајна дозвола, ве молам. Вашата сообраќајна дозвола, ве молам.